Der var noget episk over stedet, noget helt specielt. Der var en super atmosfære, og alle dansede. Året er 1975. Samme år som Kraftværk udgiver albumet Radioaktivitet, og samme år som Dan Turèll udgiver sin selvbiografiske roman Vangede Billeder. Det var ind, det var hot, det var det rigtige sted. Olsenbanden på sporet for premiere i de danske biografer. Forlaget Tiderne Skifter udgiver Kvinde kan din krop, og venstremanden Poul Hartling må overlade statsministeriet til Anker Jørgensen. Der var jo kø hver evig eneste weekend, og dansegulvet var pakket. Det år, 1975, åbner en ny natklub i København. Et spillested og en natklub, der ender med at blive så massiv en succes, at den de efterfølgende 20 år er absolut toneangivende, når det gælder det københavnske natteliv. Man var en del af et miljø, hvor det var bare sjovt. Det var cool at være på Dattis. Vi sender nu Radio 24/7-dokumentaren Dattis Dance Hall. Faktisk så har jeg regnet ud, at på de 20 år, da de så eksisterede, har der været over 3 millioner gæster. Det her er Jesper Lundqvist, manden bag den måske mest legendariske natklub i København nogensinde. Den 24. januar 1975 slår Jesper Lundqvist og John Harding dørene op til deres natklub i Paladsbiografen på Axel Torv, som får navnet Hard Rock Café. Et navn, de tager fra The Doors-albummet Morrison Hotel. Jeg kan huske, at der var et engelsk band, der hed Wild Indies, der spillede, og hele byen var der, og det var helt fantastisk. Jeg kan huske, at der var til venstre for scenen var der en stor fotostat af Marilyn Monroe, som så siger 6 meter høj og 4 meter bred. Og efterhånden blev det så varmt derinde, så efterhånden som temperaturen steg, så faldt det der limen af, så Marilyn rullede ned ad væggen til sidst. Så da aftenen var forbi, der lå hun på gulvet. Det var faktisk ret komisk. Men altså bortset fra det, så var det der var fuldstændig fyldt og kæmpe presse, og folk synes, det var fantastisk. Hvad de to klubejere ikke ved på det her tidspunkt er, at natklubben skal blive et af de absolut hotteste steder at gå i byen i København. At navne som Little Richard, Patti Smith og Sex Pistols snart vil indtage scenen, og at en mand nogle år senere vil blive skudt og dræbt på natklubben. Alt det er bare nogle af de begivenheder, der venter de to forud. Åbningsaften er en kæmpe succes, og rygtet om det nye spillested spredes hurtigt. Natklubben har åben hver aften alle ugen 7 dage, og den levende musik er ryggraden i konceptet. Der havde vi så booket vi det, vi kaldte et månedsband, som var et eller andet engelsk band, som så kom og boede på et billigt hotel i Istedgade, og så fik ikke ret mange penge for det, og de spillede så 2 sæt søndag til torsdag, og så også 2 sæt i weekenden, hvor der så også var et dansk band, der spillede 2 sæt, så vi havde 4 sæt levende musik i weekenden, og så først på ugen der havde spillet bandet, og så var der noget diskotek bagefter. Det går strygende for de to nyslåede klubejere og deres Hard Rock Café. Gæsterne strømmer til for at lytte til musik og for at danse. Og den 19. juni 1975, altså bare et halvt år efter åbningen, kan de præsentere et af tidens allerstørste navne. Rocklegenden Little Richard. Som på det tidspunkt var jo et kæmpe navn. Og det er han jo, altså det var ham, og det er jo ham med altså The King of Rock and Roll. Og jeg kan huske, at vi holdt et pressemøde, hvor der kom rigtig mange journalister, også fra Sverige og fra England. Og så sagde de, jeg husker, at der var en journalist, der spurgte ham, er det dit eget hår? Så sagde han, ja, jeg har selv købt det. Det synes jeg var ret sjovt at indrømme det. Den der aften var jo fuldstændig fantastisk. Det var sådan noget med, jeg kan huske, at alle vores stamkunder, altså de der drenge, vi kaldte flaskedrengene, som altid købte flasker og brugte mange penge, de blev lukket ind af en sidedør, altså, og havde købt billetter selvfølgelig, men sad på alle de bedste pladser, og der var jo fuldstændig proppet de der, altså 1500 mennesker eller sådan noget. Ikke? Og der kan jeg huske, at vi havde lejet et Steinway-piano midt på scenen, og så havde vores DJ Bobby Ball, han fik lejet en kongekrone og et visir og sådan en kappe et eller andet sted, og så blev Little Richard kåret som King of Rock and Roll oven på det her Baby Grand Piano, og folk var bare helt vilde, og den koncert var så fantastisk. Jeg ved, jeg har nogle udklip fra Billboard, som er verdens største musikblad, og fra Record Mirror og New Musical Express, som jo alle sammen skrev, at den koncert, Little Richard lavede i København, var den fedeste koncert, han har lavet nærmest. Så det var virkelig en stor start på vores sted som koncertsted. Hey, Med flere tusind gæster igennem på en weekend, er det selv sagt en blandet flok mennesker, der kommer på natklubben. Og det viser sig, at det ikke altid er lige let at opretholde ro og orden på stedet. Da vi startede Hard Rock Café, der ansatte vi sådan nogle almindelige dørmænd. Det var bare nogle mænd, der var sådan lidt større end normalt, og så fik en rød jakke på, og som egentlig ikke kunne slå en flue ud af kurs, og som ikke rigtig var rigtige dørmænd. Der fandtes jo ikke rigtige dørmænd dengang. Og så kan jeg huske, altså i selve det her lokale, der havde vi jo en discjockeypult på anden sals højde oppe i det venstre hjørne, hvor DJ'en stod der og kiggede over det hele, og der kunne jeg også stå over nogle gange om aftenen og kigge ud over hele salen og alle mennesker og holde styr på, hvad der skete. Og så nedenfor havde vi sådan den der store scene, som blev større og større. Men en aften så stod jeg deroppe, det var sådan hen på natten, og så pludselig kunne jeg se, at der var et 2-3 borde der foran en scene, der var nogle rockere, der begyndte at vælte borde og begyndte at slå ud efter folk, og det endte hurtigt i et kæmpe slagsmål, og jeg var rimelig rystet, og vi ringede til politiet. Politiet kom så med en helt stor flok og så fat i alle de her folk, og jeg kan huske, at jeg stod ved udgangen sammen med den vagthavende betjent, overbetjent, eller hvad fanden var. Og da sådan, ham, rockeren, der var leder af den bande, han sagde så til mig lige op i hovedet på mig, mens politiet stod ved siden af, dig får vi fat på. Så gik der en halv time, så var de inde igen. Og fordi sugerør af dørmænd, jeg havde, de kunne ikke finde ud af noget. De løb bare ud og gemte sig. Så jeg måtte løbe op på loftet over Nordisk Film på 6. etage og gemme mig bag nogle filmplakater, og de rensede rundt efter mig. Og jeg sagde, det tror jeg simpelthen ikke model til mere. Så jeg tænkte, nu må der ske noget. Og så var det så heldig, at en af vores stamkunder, Niels Nielsen, han var en kæmpe stor fyr, og han var tidligere altså motorcykelmand, men ikke rocker. Og han havde tilnavnet King Kong. Det øgenavn, det fik jeg i 69, hvor jeg mødte en pige nede i Reimers kælder. En, der hed Langelone, blev hun kaldt. Og der fandt jeg så ud af, at hun kom sammen med De Vilde Engle dengang. Men jeg kunne da godt lide hende, og hun kunne lide mig og så videre. Så det var der fik jeg så det navn der, King Kong, fordi jeg var jo sød med pigerne. Sådan er det, og så stor, ikke? Så kom det hele. Ja. Niels Bøgevig, bedre kendt som King Kong. Kort tid for inden jeg kom derind, der havde de haft Little Richard derinde, og så synes jeg, det kunne være interessant at se det sted. Den dag var jeg lige blevet fyret fra et andet sted, der hed Star Club, ude på Åboulevarden. Den lukkede på grund af pengenød. Og så blev jeg spurgt inde på Hard Rock, om jeg kunne tænke mig at blive dørmand der. Det var, da jeg stod op ved kassen og skulle betale for at komme ind, så står den ene af direktørerne op ved kassen. Og så kigger han på mig, så siger han, kunne du tænke dig at blive dørmand herinde? Jeg siger, ja, det kunne jeg da egentlig godt. Hvis lønnen er rigtig, så er det da okay. Det var den måde, jeg startede på derinde, og det er en oplevelse uden lige, på grund af det personale, der var derinde, det kammeratskab, vi havde derinde, og så de mennesker, som kom der på det tidspunkt. De var fantastiske. Og hvorfor var det så lige Niels, der blev udvalgt og tilbudt jobbet som dørmand? Jeg tror sgu, det var fordi, jeg var et ordentligt brød. Så han tænkte, at jeg skulle bruge ham der. De havde lidt problemer derinde af og til, ikke? Så Niels han ansatte så Willy Voldsom og Store Johnny og Palle Poppies og et par stykker til. Altså nogle drenge, der virkelig kunne noget. Ikke? Det var meget at styre 1700 mennesker på en lørdag aften, fulde mennesker. Niels er i dag 75 år gammel, men er stadig en hærdebred mand, skarpt skåret og med hænder så store som stegepander. Han ender med at være ansat som dørmand helt frem til stedet lukker 19 år senere. Og gennem årene har han stoppet utallige slagsmål, er blevet skudt på og stukket ned flere gange. Vi forlader Niels for nu, men du skal selvfølgelig nok møde ham igen senere i udsendelsen. Hard Rock Café er en ubestridelig succes, der trækker fulde huse aften efter aften. Derfor beslutter de to ejere i 1976, altså et år efter åbningen, at det må være på tide at indregistrere navnet. Og det gjorde vi desværre 14 dage for sent i forhold til den der forfærdelige engelske burgerkæde, der hedder Hard Rock Café. Ejeren af Hard Rock Café havde en advokat, som troede, at det var ham i England, der ejede Hard Rock i København. Men så opdagede de desværre 14 dage før, at vi skulle indregistrere navnet. Så vi mistede navnet, det var trist. Det kunne have været fantastisk, men så fandt vi så ud af efter et år, at vi så skulle hedde Daddy's Dancehall, og det var, kan jeg huske, at vi skiftede, det var i april. Nej, det var den, ja, det var den 1. marts, den 1. februar 76. Der skiftede vi navn fra Hard Rock Café til Daddy's Dance Hall, og der holdt vi sådan en stor åben aften eller en stor fest, hvor der en masse danske band, der kom og spillede gratis for og ligesom at støtte os og hylde os. Det var Shubidua og Red Squares og Sir Henry and His Butlers og Bobby Molino og Tyggegummibanden og alle mulige bands, som kom, og det var, og det gik sgu egentlig også meget fint, så folk vendte sig hurtigt til Daddy's Dance Hall. Nu er det blevet en musikart. I dag er det, altså når man er DJ i dag, så er det en musikart, der hedder Dance Hall, ikke? Så derfor var det sgu meget godt ramt, det navn. Klubben fortsætter under navnet Daddy's Dance Hall, og konceptet forbliver det samme. Klubbens livescene vokser og vokser, og navnene, der optræder på klubben, bliver mere og mere prominente. For eksempel har vi Country Joe McDonald, som jo var en af de store navne på Woodstock, og vi havde The Drifters, som jo var et kæmpe amerikansk disco-navn, ikke? Så kom Eruption, som jo var et sindssygt stærkt band, som jeg fik også helt tilfældigt som månedsband, og betalte selvfølgelig lidt dobbelt så meget, som jeg plejer, men vi havde set dem til en audition, og de var helt fantastiske, ikke? Og de spillede i sådan nogle lange arabiske kostymer, kan jeg huske, og jeg kan huske, de spillede inden måned, og hver aften kom Erik Thomsen og Arne Vorsø og Sten Majbo og Flemming fra Dansk Koncertbureau, og alle de der koncertarrangører, de kommer og stod deroppe i baren og tænkte, hvad fanden sker der her, altså, for de var alt for gode til at være et månedsband, ikke? Og de endte jo også med at blive et rigtig stort navn. Det er nok det største navn, vi har haft som månedsband, og som jo i nogle år var simpelthen et kæmpe navn. Så kom Patti Smith i maj måned, og det var også en meget stor, det var en stor begivenhed, for Patti Smith ligger, vi kommer til Sex Pistols senere, men jeg vil sige, jeg synes jo, at Sex Pistols og Patti Smith er nok de to største ting, som vi har haft. Altså, ja, det er højere for mig end Little Richard og Chuck Berry, ikke? Men det var virkelig fantastisk, og Patti Smith lavede også en fantastisk koncert. Og så i 77, der lander vi faktisk rigtig mange store navne. Det fordi, der er det så det tredje år, vi er i gang i de store lokaler, og de der rygter breder sig, og der er flere og flere bands, der gerne vil ind og spille. Og vi har jo den 12. maj 77, har vi Ramones, som et af de helt store nye sådan punk- eller nybølgenavne, ikke? Hvor man kan sige, der går vi pludselig ind nu og præsenterer noget musik, som ikke som før mere var noget gammeldags og mere etableret, men noget nyt, sådan provokerende musik, ikke? Ramones var et kæmpe navn, ikke? Og så havde vi så Small Faces, som jo var et af de gamle navne fra Beatles-tid, men det var så ind imellem, men så kommer så det største, vi nogensinde har lavet, nemlig The Sex Pistols, som spillede to navnkundige koncerter 13. og 14. juli 1977. Trump rockers. The new craze, they tell me. They're a group called The Sex Pistols. And I'm surrounded now by all of them. You dirty son. You dirty old man. Well, keep going, Chick. Keep going. Go on, you've got another 5 seconds. Say something outrageous. You dirty bastard. Go on, again. You dirty fucker. What a clever boy. What a fucking rotter. Well, that's it for tonight. Good night. På det her tidspunkt er The Sex Pistols måske verdens mest omtalte band. Med sikkerhedsnål i huden, hullet tøj, farvet stridt hår og kraftig make-up har de vakt stor forargelse hjemme i Storbritannien. De er ubehøvlede og banner, når de er på tv, hvilket dengang var absolut uhørt. Og i maj 1977, altså blot 2 måneder før koncerten på Daddy's Dance Hall, udgiver de så singlen God Save the Queen. Med linjen God Save the Queen, She Ain't No Human Being, var majestætsfornærmelsen til at tage at føle på, og så var udgivelsen endda timet med dronning Elizabeths 25-års jubilæum. Koncertarrangører aflyste koncerter i hobetal, plader blev fjernet fra butikkernes vinduer, og BBC boykottede God Save the Queen. Kort før bandets planlagte turné i Europa, bliver forsangeren Johnny Lydon stukket ned af en forurettet borger, hvilket forsinkede bandets tur til Danmark. Men fredag den 13. juli 1977 kan DJ'en på Daddy's Dance Hall introducere det provokerende band. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome on stage the number one sound in Great Britain today, the punk rock sensation, the kings of punk rock, the Sex Pistols. Ja, der stod jeg sammen med Skralde-Johnny. Vi stod nede foran, helt nede foran scenen for at undgå, at folk skulle springe op på scenen. Og der røg der altså lidt spytklatter hen over hovederne på os efter orkestret og orkestret tilbage igen. Og så blev der kastet en flaske op på scenen. Så sparkede rotten til flasken, så den røg ud og ramte en i panden. Så blodet det løb ned af hovedet, og personen skraldgrinede. Så vi blev enige om, at det var ret farligt at stå dernede foran, og de spillede højt ind i helvede. Vi tog vores cigaretfilter og proppede ind i ørerne, ikke, for de spillede virkelig højt i det. Men de unge mennesker dengang, de var jo i ekstase, fuldkommen i ekstase af det der. Og vi fattede ikke en skid af det, også to, der stod deroppe foran den musik der. Hold dog op. Det var forfærdeligt. Ja, så sker der jo det, at der en aften i 1977 i november, der kommer der en eller anden rocker ind på Daddy's Dancehall og, med en pistol. Han går op i baren med den her pistol og skal egentlig bare true en eller anden, og så kommer han til at skyde og dræbe en mand. Og det var altså vanvittigt uhyggeligt, fordi dengang, der skete sådan noget ikke. Altså nu om dagen bliver der jo skudt en mand om ugen, altså rundt omkring på bodega og rundt i bandeopgør. I Danmark, nu om dagen er det fuldstændig normalt, men dengang var det virkelig forsiden, og det var fuldstændig, folk kunne slet ikke fatte det. Jesper Lundqvist er ikke selv til stede på Daddy's Dancehall den fredag aften i november, men det er Maggie. Vi tog i sådan en runde, altså Jomfruburet, Exelon og Daddy's, og Daddy's var det sted, hvor jeg godt kunne lide at komme i hvert fald. Og så begyndte jeg at komme der mere og mere, og jeg talte også rigtig godt med dørmanden, King Kong og sådan nogle ting. Og så, ja, og så har jeg kommet derinde i hvert fald i 3-4 måneder eller sådan noget. Og så tog en af ejerne fat i mig og spurgte, om jeg havde lyst til at arbejde i garderoben. Så der startede jeg. Og der har jeg været, der har jeg nok været 17. Au. Maggie Hautala har kun været ansat på Daddy's Dancehall i få måneder, da rockeren Johnny Jensen bliver likvideret på natklubben. Det var en fredag aften i november måned, jeg kom ind på Daddy's som gæst, for jeg havde fri den weekend. Og der sidder altså en, der hedder Mørke Susan, som jeg rigtig godt kender, og så sidder der en, der hedder Johnny, og han er fra Fizzy Few, en rockergruppe fra Nørrebro. Og de spørger mig at komme ned til bordet, og sagde nej, ikke lige nu, fordi de havde jo været i gang, så jeg vidste godt, de var halvfulde og sådan noget. Og det gad jeg ikke, at lige kom ind ad døren. Så jeg satte mig op i baren og snakker med Violetta, hun er på arbejde, og får mig en sjus. Og så kommer Lars Velling og hans ven ind ad døren, og de stiller sig ligesom på rundt om hjørnet af baren. Der står de så, og så begynder jeg at mærke, at stemningen er simpelthen trykket. Så jeg kigger ned på Johnny og Susanne. Jeg ved godt, at de fjender Lars og Johnny. Det ved jeg godt. Og så kommer Lars Velling op. To barstol før mig, der stopper han. Så vender han sig om, og så skyder han Johnny. Og så Johnnys hoved, det falder ned i skødet på Susanne. Jeg kan tydeligt se det der, han falder ned på en skød. Og jeg kan huske Susans ansigt, altså det var jo helt blegt. Altså, og hun er altså mulat. Hun var altså helt blegt, det der. Det tror der pokker, ikke? Jeg ved ikke, om han er død der. Jeg aner det ikke. Altså, jeg ved slet ikke noget der. Og Violetta står bag barnet og siger, gud, er der fyrværkeri herinde? Fordi hun ikke kunne se, hun er i tryk. Og ikke briller på eller sådan noget. Og ja, så kommer der jo politi, der kommer jo alt det. Og så bliver man så afhørt, og jeg kan huske, at jeg engang afhører en ret godt mere. Og så, og hvad hedder det, altså jeg er ikke i chok eller noget. Jeg tror, det er, fordi jeg er født og opvokset inde på Nørrebro. Jeg har set så mange ting, ikke? Så blev det forbudt derinde at komme med rygmærker på og have jakker på inde på Daddy's. Det var i hvert fald én ting, de ikke ville have mere, Jesper og John. Drabet på Johnny Jensen den 11. november 1977 er en af de afgørende årsager til, at der kort tid efter udbryder krig mellem rockerne i København. En krig, der de efterfølgende 20 år koster adskillige involverede livet. Drabsmanden på Daddy's Dancehall viser sig senere at være en ung tatovør med forbindelse til Unionen. En gruppering, der senere bliver optaget i den internationalt funderede klub Hells Angels. Folk begyndte jo at kalde det dødens dansehal. Og jeg kan huske, at når jeg skulle på arbejde, så når jeg tog en taxa ind, så sagde chaufføren, skal du ind i skydeteltet? Ikke? Og, det blev ved altså et år at snakke om det der skyderi og dødens dansehal. Det var noget, som folk stadigvæk husker i dag. Ikke? Altså jeg kan også huske, at de første par weekender efter, så kom der altså ikke så mange mennesker, der plejede at komme. Og folk var sådan lige, hvad sker der her? Og selvom det egentlig var noget pjat, fordi selvfølgelig ville det ikke kunne gentage sig, men det var en lidt trist måde, for jeg synes, de her tre første år, altså et år med Hard Rock Café og to år med Daddy's Dancehall, de tre største, er de, sådan set de største år for mig. Det var de år, hvor vi var en rockklub og et kendt sted, og det var lidt ærgerligt, at vi skulle slutte af med sådan en mand skulle slås ihjel, hvilket er helt urimeligt. Ikke? Få måneder efter skudattentatet på Daddy's Dancehall udløber den lejekontrakt på lokalerne, som ejerne har underskrevet med kommunen. I stedet får de tilbudt lokalerne i kælderen en oplagt mulighed for at starte på en frisk. Der tror der var 1000 kvadratmeter i kælderen, de gamle restaurationskøkkener og alt muligt andet. Så det hele dernede blev så skilt alder og lavet om. Og så vi bevarede den gamle hovedindgang, så lavede man bare en trappe ned i kælderen, der hvor vi normalt havde garderobe på vej ind til det store lokale fra før. Og der fik vi så indrettet de her lokaler, og der kan jeg huske, at jeg havde en god ven, som hedder Joel Andersen, som er art director, og som er vanvittig god til at indrette ting og sager. Og han var så med til at indrette det her nye sted nedenunder, og hvor vi blandt andet skrev i den der åbningsannonce, at nu har Gatsby taget palmerne under armen, og nu rykker vi ned under kælderen, ligesom de store klubber i New York. I december 1977 har filmen Saturday Night Fever premiere i USA. Altså nogenlunde samtidig med, at Daddy's Dancehall må rykke til de nye lokaler i kælderen under Palads. Filmen, hvor vi møder den 19-årige discodanser Tony Manero, spillet af John Travolta, kommer selvfølgelig også til Danmark, hvor den er med til at puste yderligere liv i Københavns diskoteker. Ikke mindst Daddy's Dancehall, der på det tidspunkt, hvor filmen kommer til Danmark, allerede har omdannet natklubben til, hvad der kunne have været en kulisse for filmen. Altså selve lokalet var, jeg tror, har været omkring 900 kvadratmeter. Og det er, der står nogle søjler rundt omkring, som bærer bygningen. Og de er også, og alle søjlerne er så beklædt med spejle. Det var noget, vi havde fundet ud af for at gøre søjlerne usynlige. Så lavede vi det, vi kaldte murstensspejle, som var sådan 20 gange 10 cm, og som sad på alle søjlerne, og som gav sådan en skide meget flot effekt. Vi havde faktisk en fast spejlmand over fra Istedgade, som kom hver mandag og drak kaffe med rengøringspersonalet og skiftede de der 42 spejle, der var gået på en weekend. Og det gjorde han så gennem mange år ret fantastisk. Og de her søjler, der var så røde neonstriber hele vejen rundt om for oven. Så når du kom ind, så var der til venstre den her kæmpestore firkantede bar, som havde den her neonlæbe, kæmpestore neonlæbe med en cigaret. Og så havde vi de der 8 billeder af Elvis lige fremme, og så havde vi 8 Warhol-billeder af Marilyn Monroe over til højre langs hele den anden side. Meget, meget flot. Sindssygt flot. De hang så på to sider af væggene. Og nede i den bagerste bar, der var der en stor Greyhound-bus. Og det var altså meget amerikansk og meget avanceret. Og faktisk så mødte jeg Andy Warhol til en fest hos Margaret Erik Brandt, hvor jeg faktisk fortalte ham, at vi var kommet til at bruge hans billeder. Og han sagde, at det er i orden, det skal du ikke betale for. Og jeg ærger mig jo den der i dag, for at jeg ikke fik ham til at komme ind lige og skrive under på de der 16 billeder. Så kunne jeg solgte dem for 3 millioner stykker. Men anyway, det var meget sjovt at møde Warhol. Men i hvert fald, det her var noget af et chok for hele Københavns natteliv, fordi det var virkelig et flot og totalt anderledes sted, vi åbnede. Ikke? Og det var altså disco, dasco, disco. Vi fik et nyt anlæg, da vi flyttede ned i kælderen. Det var så kraftigt, så der var en servitrice, der fik ondt i maven og kastede op. Altså så meget bankede det ind i kroppen på en. det var alt for højt, alt for højt. Og det blev så også justeret ned, ikke, fordi man blev blæst om kul fuldkommen. Men det var det, at de unge gerne ville have. Det var altså noget, der virkelig sagde noget, ikke? Man kunne altså ikke tænde en smøg nede foran bas-orkesteren der, så fløj tændstikken af helvede til. Og virkelig ros på. Så havde vi et kæmpestort dansegulv, og op til højre havde vi så et DJ-bur, hvor der var sådan bygget i sådan noget glasfiber, i sådan en stor... Ligesom sådan et udkigstårn i en lufthavn, der sådan noget, der gik ud af, og så med næren, rød næren hele vejen rundt, og så stod der Daddy's med næren i midten. Altså det var virkelig et chok, tror jeg, for folk, fordi det var sådan noget, var aldrig set i København før, og det var sådan ren New York. Og rygtet om, at man kan få et strejf New Yorker-stemning i kælderen under paladsbygningen, spredes hurtigt i det københavnske natteliv. Jeg er simpelthen uddannet. Først er jeg uddannet i midtergymnastik, og senere er jeg uddannet som danser og i München. Og så har jeg rejst rundt og været i New York og Frankrig og England. England var nu ikke mit store på det tidspunkt, blev det senere. Og så kom jeg hjem til København, og der var det jo ligesom om, at Daddy's Dance Hall var jo ligesom sådan en det nærmeste, der kom 54 i New York. Helen Dolman, professionel koreograf og flittig gæst på Daddy's Dance Hall i slutningen af 70'erne. Jeg kan huske, at min danseveninde, som jeg faktisk var blevet uddannet af i Tyskland, når hun kom til København, og vi skulle ud og danse, så sov vi faktisk og satte væk ud til at ringe ved 12-1-tiden, og så gik vi ud. Efter at have danset om dagen, og hun havde undervist kurser, og jeg havde været med og sådan noget, så tog man så en lur, og så stod man op ved toilettiden, og så gik man på natklub, og så dansede man hele natten. Hvor det i natklubbens tidlige år var især rocknavne, der lokkede gæsterne til, er det nu især dansegulvet, der fungerer som publikumsmagnet. I hvert fald for en gennemført discodanser som Helen. Der var masser af lamper, som jo også var helt exceptionelt, for der var rigtig meget lys. Altså, der var masser af lys, og det kunne skifte gult og grønt og hvidt og blåt og hvad som helst. Altså, og dansegulvet, det har altid været et gulv, der var godt at danse på. Og på det tidspunkt, der var der en italiener i København, som var sådan meget italiensk. Sådan med meget sådan stilig og gik ligesom Travolta og var sådan, og han dansede helt vildt godt. Jeg kendte ham slet ikke. Altså jeg havde ikke kendt ham. Jeg kendte ham ikke. Men en gang kom jeg ned på Daddy's Dance Hall, så stod jeg ude på gulvet, og jeg tror ikke jeg var rigtig i gang med at danse, men sådan lidt gå i gang. Og lige pludselig så kom han løbende, og så smed han på knæ, og så slidede han hen til mig låsende. Og det er sådan typisk kun noget en italiener, der kan danse, kunne finde på. Jeg tror ikke den dansker, der kunne finde på det. Og det står for mig helt tydeligt. Og det ville man jo ikke kunne gøre på noget andet gulv. Det var fordi at Daddy's Dance Hall havde det her. Man kunne få tilløb, og han kunne få tilløbet, han kunne glide på knæene, og det var bare sådan helt og meget danseagtigt og meget fantastisk. Hver fredag og lørdag snor en lang kø sig fra indgangen til Daddy's Dance Hall, ud på Axeltorv og videre rundt om paladsbygningen. Og det er ikke ualmindeligt, at der i løbet af en weekend danser 2-3.000 gæster igennem indgangen til den populære natklub. Det er 2 år siden, at en mand blev likvideret derinde, og Daddy's Dance Hall har rystet øgenavnet Dødens Dansehal af sig. Men natten til den 9. december 1979 bliver der endnu en gang skudt på Daddy's Dance Hall. Jeg husker en aften ved lukketid, hvor jeg står op bagved og kigger ud over lokalet, og så kan jeg se, at der kommer sådan en flok bøller ind og stiller sig ved nogle af de. Vi havde sådan nogle ståbord foran den der læbebar, og der var sådan nogle bøller, der stod og begyndte at skubbe og være lidt andet. Og det, så kom King Kong og Willy Voldsom og Johnny ned og sagde, hørte I drenge, nu må I skulle slappe af, ikke? De konfliktsøgende gæster viser sig senere at være en håndfuld Gunsø Maglerokkere, der har snedet sig ind på klubben uden at betale. Nå, men vi skulle så have de der gutter ud, og da vi hævde fat i dem, så røg der sådan nogle Montiacoer ud af lommerne på dem, og stænger med kæder og kædelåse, sådan nogle låse på. Og dem fik vi så ud, og så var der en af de gutter der, han hævde fat i ham, der hed Ville, og sagde, du tør da ikke at slås med mig. Så han sagde, det er da i orden, du. Vi går herhen, sagde han så. Så gik de rundt om hjørnet, og så begyndte de at slås. En lille mand på 1,50 70, og han ligner en kontormand. Han er ikke særlig muskuløs, og han har nogle briller, der sidder fast med sådan en elastik rundt om hovedet. Og man tror bare, det er løgn. Men han er altså voldsom. Det er derfor, han har tilnavnet Willy Voldsom. Så da de skal til at begynde at slås, så tager han den store rocker. Han tager sådan en knogjern frem. Det kan man jo ikke. Det er jo fuldstændig. Der var han allerede skulle have haft et rødt kort der. Men så finder Willy ham ud og får ham altså ned og ligge og banker ham gul og blå, så blodet sprøjter. Han har virkelig fået et pap af hovedet, så han bare, de er totalt rystet og kan ikke forstå, at den lille kontormand kan gøre det. Og så lige pludselig rundt om hjørnet, så kunne jeg se, der kom der nogle, et par gutter løvende med et oversav jagtgevær. Så jeg løb ned og hævde fat i Ville hen ved branddøren ind til palads og sagde, nu er det inde her, nu kommer der skydevåben. Og så åbnede døren og fik ham ind, og i det jeg lukkede ham ind, så lød der et ordentligt knald, og så pulede den der branddør der. Så skulle jeg ned igennem salen og op foran for at lukke døren, fordi den stod åben, det var om sommeren. Den stod åben, jeg ville jo ikke have dem ind igen. Så jeg piskede igennem salen og op til folk. Kom væk herfra, de skyder, og de sagde så. Og jeg lukkede døren, og lige det, jeg lukkede døren, så kom knaldet derop på hoveddøren. Så kan du tro, folk de kunne finde ud af at komme ned under en fart, ikke? Og så var det overstået, og så løb de. Og så ringede jeg så til politiet. Og der var så en ung mand, der havde set, hvad der var for en bil, de kørte i dem der. Og så kunne politiet jo få fat i ham, ikke? Og der hedder historien, at da han skød på den rude, der fik han selv nogle havl i hovedet. Fordi det var sådan en plexiglasrude, så den havde slået tilbage. Så han lignede en gris i hovedet, ikke? Der beviser vores dørmand jo netop, hvor gode de er, og hvor meget styr der er på det. Og jeg vil sige, altså Willy Voldsom, det glemmer jeg mig sgu aldrig for. Willy, du er en helt. Episoden ryster selvfølgelig det publikum, der befinder sig på Daddy's den aften. Men ingen på natklubben kommer noget til. Og weekenden efter skyderiet fortsætter festen. En af dem, der på det her tidspunkt sender lange blikke mod indgangen til Daddy's Dance Hall, er Per Mogensen, eller Per Elvis, som han blev kaldt dengang. Jeg var opvokset på Frederiksberg, så det lå jo næsten kun en god gang fra min barndomshjemme og op til Daddy's Dance Hall. At da jeg var 14, 15, 16 år, dengang John Travolta og discoen var rigtig hip, så kom jeg kørende på min cykel, og det eneste, jeg gjorde, det var, at jeg kiggede op på Daddy's Dance Hall og sagde, jeg håber, det ligger der om 3-4 år, når jeg bliver 18 år, så kan jeg komme på diskotek og score alle pigerne. Og når vi så taler om slutningen af 70'erne, så kommer der et band, der hedder Stray Cats, som laver en ny form for musik, i hvert fald for mig. Det blev kaldt for rockabilly. Jeg havde aldrig hørt om rockabilly. Jeg vidste, hvem Elvis var, og jeg vidste, at der var noget, der hed Rock Around the Clock og Blue Suede Shoes. Men rockabilly, hvad var det for noget? Der var allerede en del af os unge, der var begyndt at dresse op. I dag ville man kalde det for Elvis Lookalike. Jeg kan huske, at jeg ville have et øgenavn, fordi min far sagde til mig, da han levede, at i hans unge dage, der var det Jitterbug i Kødbyen og 50'er rock, der var ind. Og Grease havde jo lige været der i 79, så tænkte jeg, skal også have et øgenavn. Og hvad var det nærmeste at kalde en, når man var vild med 50'er rock, og man havde stort mørkt hår? Elvis. Så jeg kaldte mig selv for Per Elvis i rigtig mange år. Og det sjove er også med det her med Elvis, at alle os, der var rockabillys, vi blev kaldt for Elviserne. Hvad skulle folk ellers kalde os? Vi var ikke James Dean. Da Per Elvis i 1980 fylder 18 år, er han endelig gammel nok til at komme ind på det populære dansested. Man stod og kiggede på den her store facade, hvor der for enden af facaden var lys i, og så kunne man skrive, måske hvem der var DJ i aften, hvis der var et live act på eller noget andet. Og op ovenover det her med store bogstaver stod der Daddy's Dance Hall. Og det var jo en sejr for en ung knægt som mig, at langt om længe kom ind på det hotte sted, Daddy's Dance Hall. Og når man så gik ned ad trapperne, så hørte man jo de nyeste toner, ligesom man gør i dag. Og på de nyeste toner på det tidspunkt i de tidlige 80'er, det har været Depeche Mode, Simple Minds, U2, The Dansements, Kraftwerk, Culture Club i den dur. Vi skal huske på, at discoen havde sin store tid 1978, Saturday Night Fever bryder igennem, og den holder helt frem til omkring 1979-80. De nye toner, der kommer, det Sometimes I feel like got to bam bam run. Nu kom der nye tone fra Blitz Club i London, New Wave. Så vi var New Waver, vi var Rockabillies, og der var diskerne. Og når man sagde, man gik i byen, så tror jeg nogle gange, det var implicit, at det var Daddy's Dancehall. Og selvfølgelig, som i daglig tale, bare hed Daddy's. Og man glædede sig altså hver gang, det blev weekend, til man skulle på Daddy's Dancehall. Der var noget episk over stedet, noget helt specielt. Der var en super atmosfære, og alle dansede. Dansegulvet var aldrig tomt, og der var jeg rimelig fleksibel. Så jeg begyndte at bobbe løs, og folk de lavede ring rundt om mig, og så hoppede jeg i split og spagat, og jamen, jeg lignede jo en anden Patrick Swayze på det dansegulv. Men det var ikke, det var på en cool måde, fordi folk vidste, at jeg kunne danse. Og så var der nogle gange også en pige, der måske kunne danse jitterbug, og så gav vi den fuld skrald med en jitterbug, og hvis jeg havde den rette partner, så blev hun også kastet igennem luften. De første DJ's, der vender plader på Daddy's Dancehall, er alle sammen fra Storbritannien. Nøjagtigt ligesom på resten af landets diskoteker i 70'erne. Og det var sådan nogen, som kom med jakkesæt og slips og store ringe og vand i håret, og så stod de og talte meget hurtigt mellem numrene på engelsk. Og sådan, det var ligesom at høre sådan en engelsk musikradio. Jeg kan huske, vi havde fået indspillet nogle jingler i England, med sådan en kor og orkester, sådan med "That is disco, your music and your friends", sådan nogle hysteriske jingler. I desværre er de forsvundet, men jeg havde alle mulige "That is go, back in time, så spillede man gamle numre. Frem til starten af 80'erne er det DJ's som Rocky, Bobby Ball og Nicky Rayner, der sætter gang i dansegulvet på Daddy's. Men i sommeren 1982 siger en af de faste DJ's op, og ejerne af Daddy's må ud og finde en værdig aftager til den prestigefyldte post. Jeg kan huske, at jeg kom i sådan en ret lang læderjakke. Og så er det, at en ung mand på 20 år træder ind gennem døren til de to klubejeres kontor. Og sorte bukser og sorte sko, sådan nogle bilsko, jeg havde faktisk arvet af min far. Og så kommer jeg ind på det her kontor, hvor Jesper Lundqvist sidder, og jeg får slæbt de her pladekasser over og får dem ind på kontoret. Og så kan jeg huske, så siger jeg til Jesper, nu skal vi fandme have noget gang i den. Og Jesper, han kigger bare på mig, som om der er kommet en eller anden idiot for månen. Niels, vores bestyrer, King Kong, ham og jeg, vi skulle så have forskellige DJ's på prøve. Det var, jeg tror det var om eftermiddagen. Vi havde utallige DJ's nede til at prøve og sådan noget, og Niels og jeg kiggede på hinanden og sagde, at det dur ikke det der. Altså, der blev ikke mixet ordentligt, der blev ikke sådan, i forhold til det, vi var vant til, hvor de ligesom blev stillet en opgave til at mixe de to plader sammen, for eksempel. Henrik Møller, barchef på Daddy's Dancehall i starten af 80'erne. Så en torsdag eftermiddag går døren pludselig op, og ind kommer så denne her unge mand sammen med en medhjælper, som slæber på en 3-4 kasser og mælkekasser med LP'er og maxisingler. Han træder så ind ad døren med en bandana, som er udført af det japanske flag. Han har noget kilt på, tror jeg. Han har Dr. Martens støvler på. Godt utrær i hvert fald. Og vi tænker, okay, hvor kommer han så fra? Da vi så begynder at snakke med ham, jamen, så var han klingende jyde. Og det kom lidt bag på os, det kan jeg da huske i hvert fald. Hvor er det synd, at han slæber alt det her med ind, for han ligner da simpelthen noget, der er jokket lige ind i totalt forkert miljø. Hvor er det synd, at han slæber alt det her med ind, fordi han får ikke brug for 2 eller 3 af dem. Nå, men han går så i gang med at spille, og vi snakker lidt om, hvad det er for en stilart og sådan nogle ting. Så han kender godt til Daddy's. Han vil meget gerne være på Daddy's. Han havde selv været der som gæst mange gange og sådan ting. Og han mente, han kunne gøre en forskel. Det gjorde han så også. Den unge mand, som vi så fik ansat der, det var så selve Kenneth Bager, Dr. Baker, som han også blev kaldt. Jeg har altid drillet Kenneth. Han kom ind med fjertoget fra Silkeborg i orange pudderbukser. Og så havde jeg der møde på kontoret, og bekendte var sådan, jeg tænkte, nå ja, men hvad fanden, så vi lader os da prøve at give ham en chance. Kenneth sagde altid, når vi så havde, hvis vi havde en aftale, så sagde Kenneth, stop, det er fe, skal vi sige det. Jeg ved ikke, hvad det betyder på dansk, men det betyder med, så er tingene klar. Og jeg kan huske, at den første aften, da Kenneth så skulle starte dernede i Dattis der på en fredag, og der var fuldt hus. Og der var sådan noget med, at vi havde, at biograferne lå jo ovenpå, så der var noget med, at vi kunne først starte med at spille rigtig højt, når klokken var 12. Så når klokken var 12, så var der noget med, at man, så blev alt lyset tændt, musikken skruet i bund, og så blev der sagt god aften, og der havde jo folk jo så været der et stykke tid og fået nogle drinks, så der var musik og dans, men så fik den, det var ligesom åbningen på en aften. Og så stod Kenneth derop, og alle folk var spændt på at se, hvem fanden er han, så siger han, kunne hjælpe mig, stop, det er fe, skal vi sige det. Og jeg stod op i baren og sagde, nej, jeg dør, hvad fanden skal der ske? Jeg spiller så onsdag og torsdag og fredag, og bliver bedre og bedre venner med personalet. Og så lørdag var den store aften, hvor der altid var ca. 1200 igennem døren. Og der var også en rimelig mange om fredagen. Så lørdag, jeg går så ind, da jeg tidligere havde været besøgt Daddy's, så vidste jeg jo, hvad de spillede. Jeg går så op i pulten og starter op, og så kan jeg huske, så kommer der en fyr op til mig, og sådan bare kigger på mig, og så spytter han mig i hovedet. Og tænker bare, what? Altså, det var godt nok vildt. Og så bliver man jo ligesom bister på en eller anden måde, og tænker, okay, hvis det er på den her måde, det foregår, så skal jeg eddermame vise jer, hvad jeg kan. Og så, så spiller jeg så alt det her musik, som de kendte, og som de vidste, hvad var. Og så omkring hen ad ved morgentiden, jeg tror klokken 3:30, 4:00, så taler med ham her lysmanden, som hedder Carsten på det tidspunkt, siger til ham, nu slukker vi alt lyset på hele diskoteket. Og jeg tror, at det løber ned til Henrik, og hvem det nu er, siger, nu slukker jeg også bare neonlyset, det hele, nu gør vi sådan her. Og så, og der havde jeg jo ligesom blevet gode venner med nogle af de der folk i baren, og så går jeg op og tager mikrofonen, og så siger jeg, nu tager vi så til det live-koncert. Så er der afsted, eller sådan noget i den stil. Så spiller jeg så en masse af de her numre, som publikum kendte på Daddy's i live version, altså optaget fra en live koncert, som jeg havde fremskaffet. Og så på grund af, at jeg gjorde det, så ham, der kom op og spyttede mig i ansigt, da vi så er ved at lukke klokken 7:30 om søndag morgen, så kommer han op og siger, giver mig hånd og siger, nu skal jeg nok gå op og tale med Niels om, at jeg synes, du skal blive, for du er godt nok en fed DJ og fedt mand, og dejligt, du kom, og godt nok er du fra Jylland, men cool nok. Men det endte jo med, altså Kenneth er jo en stor musikalsk begavelse, og han fik jo gang i det, og han var jo blev en fantastisk populær DJ, og jeg tager hatten af, og jeg er meget stor beundrer af Kenneth, og jeg er glad for, at vi også tog chancen dengang, men det var virkelig en kovending, som var helt vanvittig. A day light almost gone. It seems there's something else. Jeg kan huske, at det, der også gjorde det specielt i forhold til alle andre steder, tror jeg, i hele Danmark, var, at lydanlægget var fuldstændig fantastisk. Altså, alle plader, man spillede, lød bare virkelig, virkelig fedt. Og det er jo, så er man jo allerede langt. Altså, hvis man tager et andet eksempel, som jeg synes, som jeg aldrig nogensinde har oplevet sidenhen, altså kun til nogle meget specielle fester på Ibiza og til nogle Kuma-fester, men ellers har jeg aldrig set det, heller ikke i udlandet, at et nummer for eksempel som Japan Ghosts, som ikke har nogen rytme, som bare er en vokal og et keyboard. Det kører faktisk 0 bpm, tror jeg nærmest, eller sådan noget, eller 27. Det er meget, meget langsomt. Men det dansede folk til. Det kunne man spille klokken 3 om natten, og på et hvert andet sted, så ville det rydde dansegulvet. Men på en eller anden måde, så kunne man spille nogle numre, som var så stille, og så stod folk bare, hvis man forestiller sig, at lyset er meget dunkelt og måske blåt, og så så man hele dansegulvet, de her cirka, jeg ved ikke hvor mange der kunne være på dansegulvet, 600-700 mennesker, som bare stod i en tæt klynge, og så beholdt de fødderne på det samme sted, og så bevægede de kun overkroppene, ligesom siv, der står og blæser i vinden. Og det har jeg aldrig nogensinde set siden. When I think I'm winning, when I've broken every door. Da Kenneth Bager har været ansat på Daddy's Dancehall i nogle måneder, bliver der ansat en ny lysmand, der hedder Jack. Den nye lysmand lokker Kenneth med til en fest på Nørrebro en lørdag, inden de skal på vagt. En beslutning, der er tæt på at koste Kenneth Bager jobbet som DJ på Daddy's. Og vi bliver stanghammerne stive. Og på det tidspunkt har jeg ikke kørekort, så han kører i den her orange, store, hippie folkevogn igennem Københavns gader. Og jeg kan huske, vi kørte bare over for, flere gange over for rødt lys. Altså totalt uforsvarligt. Så kommer vi ind, og så kan jeg huske, at jeg går ned. For det gjorde jeg altid om lørdagen, gik ned i garderoben og skulle tale med de her garderobepiger og ligesom sagde hej og sådan gik lidt rundt og snakkede med bartender og sådan noget, inden vi skulle starte. Jeg bare husker, jeg kommer ned i den her garderobe, og så falder bare om. Og så kan jeg bare huske, at jeg ligger på gulvet, og så kan jeg bare huske, at der kommer ligesom bræk ud. Jeg ligger bare der på gulvet, og jeg kan ikke bevæge mig. Så kommer så nogle af de der bartender, tror jeg, der er sådan ligesom hjælp mig op. Kom nu, Kenneth, nu må du lige gå ud på toilettet og kaste lidt op, og så kører det. Så bliver klokken åbningstid. Jeg går op og spiller, og jeg kan bare huske, at jeg er simpelthen så stiv, at jeg bare står og kaster op. Og på det tidspunkt, der havde vi nogle gange nogle konkurrencer på hverdagene, hvor at folk kunne vinde Bacardi-glas. Og jeg kan huske, at det var sådan inde under DJ-pulten, så jeg tager sådan et Bacardi-glas, fylder det op med bræk, stiller det på plads, tager et nyt Bacardi-glas, fylder det op med bræk. Og så på et tidspunkt, der tager jeg mig selv i, at der ligger jeg på gulvet, og jeg kan simpelthen ikke bevæge mig. Og det eneste, jeg kan høre sådan ude i horisonten, det er pick-up'en. Den står bare og kører rundt. Den står bare sådan... Og jeg tænker bare, at det er jo forfærdeligt, fordi... Det er jo nu, folk kommer ind, og folk går jo bare. Jeg kan jo ikke se det, fordi jeg ligger ligesom nede på gulvet. Og så kan jeg huske, at Jack han ligger ind over lysmixerpulten. Og så ligger han bare og siger, jeg tror, Niels snart kommer. Niels snart kommer. Og så kan jeg bare huske, det næste, der sker, det er, at Niels siger og tager ved Jack og løfter ham op, fordi Niels er sindssygt stærk. Så løfter han bare op og siger, Niels er kommet. Og så går han hen til mig, løfter mig op, og så siger han, Kenneth, hvis du ikke spiller nu, og spiller til vi lukker, så skal du aldrig være her mere. Og så kan jeg bare huske, så spillede jeg bare, fordi jeg var sindssygt bange for at kunne godt se, at fra starten, og vidste jo godt, at jeg havde lavet noget, som var helt forfærdeligt og dårligt og utilgiveligt. Og så kan jeg bare huske, så spillede jeg bare. I 1985 stopper Kenneth Bager med at spille på Daddy's Dancehall. Discoen kommer tilbage forklædt som pop, og Kenneth Bager er ikke den eneste, der mærker det markante skift. En af de flittige gæster på Daddy's Dancehall i 80'erne, Per Elvis, husker tydeligt, hvornår det gik op for ham, at der var et musikalsk stilskifte på vej. Der stod han nemlig i Street Dance Records i Indre København. Og det var altså facts, at nu begyndte tonerne at blive anderledes. Madonna, Rick Astley... og alt muligt, aha og pop. Vi prøvede med de nye DJ's at få dem til at spille vores musik, men det er jo klart, at de ville ikke spille de gamle toner, de ville spille de nye toner, som vi ikke gad. Og så forsvandt vi i gåsøjen overnight. fra midten af 80'erne og frem indtager flere forskellige den eftertragtede plads bag pladespillerne på Daddy's. Blandt andet DJ's, der samtidig beværter den populære nye radiostation The Voice. Og som en af de sidste, en DJ, der lige er vendt hjem fra Norge. Og dengang havde han jo hår på hovedet. Han havde faktisk sort langt hår, og han havde jakkesæt og slips og masser af guldringe, og talte hurtigt på engelsk mellem numrene, som om han var englænder. Og han kørte præcis, som man gør. Jeg tror, han kom fra Oslobådene, men det gik sgu godt, og René var ret god. Og jeg kan huske, at vi så der om morgenen, når vi havde lukket, så sad vi der og fik noget morgenmad, eller også gik vi på morgenmadshus, og så sad vi og talte, og så sad René og sagde, ja, hør nu her, mand, jeg laver bare et band, og så scorer jeg kassen, så sagde vi, hold nu kæft, René, at der var ingen, der troede på det dengang. Og så er det jo lidt morsomt, at de går hen, og Agfa bliver det største danske band nogensinde. Det var ret sjovt. Den historie har jeg hørt Jesper Lundqvist fortælle en del gange. Og ja, jeg var måske en lille smule høj i hatten dengang og sagde, en eller anden dag, så laver jeg et band, og så laver jeg et hit. Og så kan I ikke se min såkaldt popo for bare støv. Og det må man sige, det lykkes jo. På det her tidspunkt er musikprofilen på Daddy's ikke længere progressiv på samme måde, som da Kenneth Bager stod bag pulten. De nye DJ's er ikke bange for at please publikum og spille de kommercielle hits. Heller ikke René Diff. Jamen, så var det sådan noget Heavy D and the Boys og Bobby Brown, No Prerogative og Salt and Pepper, Push It. Og så oven i det, så rappede jeg jo på fuld skrald ovenover nogle plader, som... hvor jeg så rappede imellem vokalstykkerne og gik rundt ude mellem folk og hoppede og dansede og fandt på de mest underlige ting. René Diff bliver ikke den sidste DJ, der spiller på Daddy's. Natklubben eksisterer faktisk helt frem til 1995 og når således at fylde 20 år før det er slut. Dørmand og inspektør Niels Bøvig er med til den allersidste dag. Altså den bedste tid, det var diskotiden. Den var rigtig, rigtig god og fornøjelig. Men så senere hen, altså, hvor der begyndte at komme en del udenlandske mennesker der, der gik det ikke så godt. Fordi de syntes, at den krig, de havde dernede med serber og kroater og så videre, de fortsatte krigen her i Danmark, ikke? Med at slås og sådan noget. Så det var ubehageligt. Så skulle man stå og finde ud af, hvor kommer han fra, og nu er der ikke nogen af dem, og nu må han hellere blive ude, og det var noget møg. Og det var faktisk det, der ødelagde det til sidst derinde, det var det. Det var ikke til at styre. Det var umuligt. Og vi prøvede på at stoppe dem og alt muligt. Altså, det var næsten umuligt. Det var det altså. Det er faktisk ret sindssygt, at på de 20 år, som stedet har eksisteret som Hard Rock Café, som Daddy's Dancehall og som Daddy's, har der været over 3 millioner gæster. Altså ikke forskellige gæster, for mange af dem kom jo flere gange, det er jo klart. Mange af dem kom rigtig mange gange. Men det er jo sådan i dag, at jeg kan jo ikke komme nogen steder, uden jeg møder folk, hvis forældre har mødt en anden på Daddy's. Jeg har selv haft 4 ansatte på 20 år, hvis forældre har mødtes på Daddy's. Så jeg har en eller anden drøm om en dag at lave en revival fest i parken. Så skulle alle de gamle dørmænd og DJ's og hele lortet komme op og være der og optræde de store bands fra gamle dage. Og så kunne man lave en eller anden fantastisk aften derinde. Og så ville jeg jo give overskud til kræftramte børn eller et eller andet. Jeg skal jo ikke tjene penge på det. Det skulle bare være for at ligesom manifestere en fantastisk tid på 20 år. Og jeg har kun én betingelse. Jeg vil gerne bæres ind i guldstol. Daddy's Dancehall lukker i 1995, efter at have været i hænderne på de samme ejere i 20 år. Siden har lokalerne under Palads huset et utal af forskellige natklubber, men ingen af dem har tilsyneladende lykkedes med at skabe den samme hype og det samme ry omkring sig selv, som Daddy's Dancehall formodede. Du har lyttet til Daddy's Dancehall. Dokumentaren er produceret af mig. Jeg hedder Morten Narvedsen. Redigering Kim G. Hansen. Og redaktør Mikkel Clausen.